Du hører på en podcast produsert av Simpel. Du hører på Kaffeskål med Holden og Krog, og I denne episoden snakker vi om galan vi var på. Den bydde på flere utfordringer enn vi var klar over. Jeg har fått meg et nytt kjendiskrush, og helt til slutt, Indieprinsen har flyttet til LA. Kaffeskål! Deluxe! Dere, dette ikke hvilken som helst dag. Det sant. Det en stor dag. Ganske stor. Og denne dagen markerer en milepæl for oss, Frida. Faktisk. Dette episode nummer 100. Woo! Fy faen. Tenk at vi har sittet I 100 episoder og snakket piss. Nå nesten 100 timer. Eller over 100 timer, for det Nei, det 100 timer, sikkert. I starten så spilte vi gjerne inn en episode på sånn 1 time og 20 minutter, og så klippet vi det. Men nå så det, altså når vi... Nå det 40 min blank. 40 min blank, 45, ja. Og så det rett ut. Det sant. Nå vi på en måte mindre redde for hva vi putter ut der, samtidig mer. Ja. Fordi vi sier nok litt mindre, fordi man blir skadet av overskrifter. Mm. Men vi ikke, hvis vi først har sagt det, så klipper vi det ikke bort. Nei, det det. Vi litt der nå, liksom. Det mer spissere. Spissere, ja. Mm. Det en ting vi ikke har fått på plass I løpet av 100 episoder, så det spalter. Ja, men det tror jeg ikke kommer til å skje. Det var ikke noe for oss, det. Nei, det jeg synes det litt slitsomt, det. Ja. Jeg synes også det litt slitsomt I en jeg hører på en annen podcast, for det sånn, allerede nå kan jeg vite om jeg har lyst til å skru av. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Innholdsfortellelse, liksom. Ja. Ellers, ellers takk. Vi skal bare lure dem til ja, men, at vi skal høre hele episoden, ja, og så tenke det var ikke verdt det. Ja, men noen ganger kan et tema overraskende spennende, men ja, hvis jeg leser, her, nå skal du høre om det, så tenker jeg det høres jævlig kjedelig ut. Ja. Ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Ja. Da får jeg allerede muligheten til å være sånn, Ja, for det gøy, fordi jeg snakket med en jente faktisk bare rett her om dagen. Mm. Hun sa det motsatte. Ja. Hun sa, jeg går inn på episodene, ser hvilken overskrift som passer meg best. Og så hører jeg den. Ja, men det det jeg mener. Man dømmer veldig utifra hva det står. Ja, så hvis ja du går, det sant. Så hvis det du hører sant. På en episode da, og de sier, I dag skal vi snakke om det, det, det og det, så skrur du av. Det kan I hvert fall være litt overraskende hvor gøy noen ting kan være som du ser for deg at kan være kjedelig. Ja. Og jeg tenkte, Frida, når jeg skulle liksom sette meg ned og tenke, hva skal vi gjøre på den 100. Episoden? Skal vi ha en question and ask? Question and answer vel det det heter. Q&A? Q&A, ja. Eller skal vi bare kjøre vanlig, eller skal vi ta best off-episode, eller hva, ikke sant? Eller skal vi bare gjøre akkurat det vi har gjort I de 99 andre? Ja, det tror jeg. Og det var det jeg landet på, da. En suksessoppskrift. Ja, vi trenger ikke å endre den, vi. Nei. Det jo det vi vil gjøre. Det ikke noe vits å høre klipp fra episoder de allerede har hørt. Men, så tenkte jeg, jeg har likevel lyst til å ha en Q&A-episode, men jeg har ikke lyst til at det skal være nummer 100. Ja, det enig, det har vært gøy med en Q&A snart. Ja, så jeg skal legge opp til det. Jeg skal ta og legge ut det på Instagram. Så hvis dere har noen gode spørsmål, eller ting dere lurer på om deres eget liv, vil ha tanke på, perspektivet på, ta så send det inn. Jeg skal sette opp en sånn der firkant man tar på story, og man kan skrive det inn der. Det lurt. Ja. Men det blir ikke episode nummer 100. Kanskje det blir 101? 102. 103. Spennende. Kaffeskål! Jeg var I 30-årslaget til Ingrid Simensen. Mm. Her om dagen. Og da tok jeg på meg for første gang I sommer da, et kort kjørt. Ja. Og da merker man at det motsatte kjønn, de ikke vant til å se bare beinene. Guri. Nei. Så jeg hadde på meg et kort kjørt og en lang arm. Altså det var... Den grønne. Ja. Så det var hud. Ja, ja, ja. For all del. Men veldig mye mindre enn hva man gjør litt ute på sommerdagene. Ja. Og denne dagen her var varm. Dette var den varmeste av de varme dagene vi var borte I nå. Åh, det var så deilig. Og da satt jeg meg og ventet på bussen. Jeg kan ikke huske siste gang jeg fikk så mye blikk. Oi, det sykt. Og så mye liksom... Bare for litt bein. Nikk og plystring. Og det var ikke måte på. Gud! Og det her var... Når jeg dro til 30-årslaget, og så dro jeg og Gisle på Elsker, og var bare innom der en tur, og da fikk jeg visitkort til en kar. Sånn der business card, liksom. Og der stod det Instagram og Snapchat. Gikk han rundt med det? Ja. Så utrolig rart. Det rart. Og det også rart å bli sjekket opp av en fyr. På Elsker? På Elsker. Ja. Han kom bort og så sa han, åh, si meg at du også liker gutter, da. What? Ja, jeg gjør det. Gjør du? Og så ga han meg businesskortet sitt. I hvert fall, så dro jeg hjem. Og på turen hjem også. Det var altså ikke måte på. Så mye oppstyr du skulle være for noen ben. Ja, men da må du jo bare fortsette med det da igjen. Nei, lage oppstyr? Jeg ville heller gli litt forbi. Forbi, ja. Fordi jeg liker veldig godt å gå med bare ben og liksom, på sommeren. Mm. Pynte seg litt sånn. Men jeg vil helst at det skal folk være litt vant til det. Ja, det blir litt sånn ubehagelig å være en sånn shock value. Ja, det sånn, hvis du en dag på skolen hadde sminket deg litt ekstra, ville det vært litt ekstra fin, og folk var sånn, wow! Det helt jævlig. Det var sånn, å, kan du røde, å, kjeft, ja. Please. Man ville bare være fin, uten at folk brøy seg så mye. Ja. Ja, jeg skjønner det veldig godt. Ja, og da skrev jeg et notat da. Så enkelt det, what the fuck, et kort kjørt og en langarme, eller? Nei, kuri. Det da the recipe for success, altså dere. Kort kjørt og langarme, jeg en av de som enten hud på bunn eller hud på toppen. Jeg synes det det best det også. Men videre, det sykt varmt oppenbart, eller sykt kaldt, men det Ja, ja, når det dritvarmt, så det jo hud overalt. Det må nesten være det, altså. Hvis jeg tæner, liksom. Men jeg synes det finest å ha stoff oppe eller nede. Ja. Jeg gjør det. Jeg synes det. Jeg liker veldig godt. Så når folk sånn, nå liksom liten topp og store bukser ut, så sånn, det har aldri vært ut. Det kommer aldri til å bli ut. Nei. Og det bare en killer combo. Jeg har alltid likt det, ja. Alltid. Begge deler bra, liksom. Hvis du ser på sånn filmer back in the days og sånn, så sånn, det alltid fint, det. Ja, å ha på bukse og t-skjorte, liksom, det jo literally det der. Ja. Veldig. Sånn mamma pleide å si når det begynte å bli vår, sånn, ja, nå det college-genservær, nå det langarmavær, og nå det t-skjortevær. Det var sånne grader på skolen. Men det at det begynner å bli varmere været, betyr jo også for mange at man gruer seg litt. Mm-hmm. Ikke sant? Ja. Fordi det har vi snakket mye om, fordi det blir mindre klær. Ja. Og man kanskje komfortabel i å gjemme kroppen sin litt rann, fordi det en trygghet. Absolutt. Vi var jo på tur langt, langt borti et veldig varmt land, hvor på en måte ingen kjente oss. Og der fikk jeg, synes jeg var veldig deilig. For der var det litt sånn, åh, bare gå i lite klær. Men der var det også så varmt at det handler ikke om et valg lenger. Enig. I Norge blir det sjeldent så varmt at du føler alltid du står med muligheten til å kle deg dekke deg mer, ikke sant? Og så angrer du på at du ikke dekte deg, typ. Men her var det sånn, nei, det helt umulig. Jeg kan ikke gå i noe annet enn det her. Så det synes jeg var det deiligste med å være der, at det var ikke noe sånn, kanskje jeg skal ha på en skjorte. Det sånn, nei, da renner jeg bort. Ja, skjorte uaktuelt. Det helt uaktuelt. Ja. Og jeg merker da i hvert fall at det blusser opp i de issuesene jeg har allerede liggende underliggende, som på mange måter kan få litt pause når ikke det så aktuelt å vise så mye kropp. Ja, ja, det har jo så mye å si. Ja, ja. Og jeg merker det i underbevisstheten min, at jeg redd, selv om jeg ikke egentlig misforstå meg redd, men at jeg engstelig da, for at nå kommer den tiden. Det naturlig at jeg klær av meg og har lyst til å gjøre det. Mm. Jeg har lyst til å være komfortabel i min egen kropp. Ja, sånn ja. Og jeg blir påmint at jeg ikke det. Ja, det jo det da, det blir veldig sånn, nå må du gå egentlig i t-skjorte, men så vil du ikke. Nei, ja. Og det veldig trist, ikke sant? For du blir jo veldig trist av at du ikke vil. Ja. Det ikke den der, og nå må jeg på gymmen og bli drittinn, men det den, faen, nå kommer jeg til at jeg blir konfrontert med hvor dårlig selvbilde jeg har. Ja. Ikke sant? Mm. Og vi var på en gallamiddag nå, hvor begge oss tror jeg egentlig bare ikke hadde hatt tid eller krefter til å fikse noen sånn nytt, fint antrekk som var helt nytt. Nei. Hvertfall for min del, du endte jo opp med å gå med en helt fantastisk kjole. Ja, men det var jo din også da. Det var bare, kjæresten min flyttet til LA, så det var ikke the most present in my mind. Nei. Denne gallakjolen. Nei, det kan man si. Galla veldig gøy å bli invitert til, men noen ganger så det altså ting i livet. Det veldig mye viktigere. Som veldig mye viktigere. Ja. Og jeg vet ikke om du komfortabel å snakke mye om at kjæresten din har flyttet til LA. Jo. Da går vi litt inn på det etterpå. Ja, ja. Det bare et tema jeg ikke helt tør å pirke, for det jo litt følsomt, da, ikke sant? Ja, men jeg synes det litt rart å ikke nevne det. Eller vi må nevne det, liksom. Det kjemperart. Ja. Men allikevel, det din, hva heter det? Det din historie. Ja. Ja. Men i hvert fall, før vi skal snakke om det, så var vi på denne gallen, som har kommet midt i mye støy. Vi står der, vi har fått på oss noen kjoler begge to. Jeg gikk for den kjolen jeg gikk med på viksen. Mhm. Og siden jeg liksom nå kom fra den turen, da tenkte jeg sånn, ja, men det går bra lite klær, ikke sant? Jeg måtte manne meg opp som søren, eller kvinne meg opp, til å gå med på viksen. Ja. Men nå tenkte jeg bare, slenge på den, kom rett fra en innspilling. Litt mer vant til det. Ja, litt mer vant til det, og den innspillingen har faktisk kommet ut i dag. Den heter Ekstrem Gjemsel, som kom på TV2. Gøy. Så jeg har vært og gjemt meg sammen med Nora Aukland, inni altså, den skittneste plassen du kan tenke deg, og kommer alt for sent til denne gallaen, har bare hoppet i dusjen, og så hoppet i den kjolen, og håret står i alle kanter. Og så kommer vi oss dit, Og så skjønner jeg at jeg ikke psykisk klar til å gå med den kjolen her. Ja. Jeg så ukomfortabel i mitt eget skinn, og jeg har det ikke bra. Nei. Og vi går på den røde løperen, vi blir tatt bilde av, og på dette nivået hadde jeg egentlig ikke lyst å bli tatt bilde av, men vi alt for sene, og disse fotograferne har ventet på oss. Ja, vi må bli tatt bilde av. Ikke sant? Ja. Så det ikke det at de la ut noen av de bildene de tok oss da. De tok ut en av de hvor vi løp over. Ja, fordi det var det som skjedde. Og da velger de å legge ut bilder. Vi sitter og spiser middag. Da har du... Vi bare malet bildet her, for det en veldig surrealistisk verden å bli invitert på en eller annen galla og få en helt nydelig på mandag. Tre retters middag, helt fantastisk kokker. Og det skal jeg si, den restauranten der oppe. Wow. På The Hub. Wow. Jeg vil tilbake nå, liksom. Jeg vil ha den hummeren I bryllupet mitt. Virkelig vært turen. Ja. Og dra dit med en venngjeng og så bevege seg over til barn. Og liksom, det veldig bra vibe der oppe, så det anbefales på det sterkeste. Og du trenger ikke bo på hotellet for å dra på den restauranten, eller den barn. Nei, det en separat restaurant, liksom. Ja, helt nydelig mat, men I hvert fall, du sitter der, det surrealistisk, du har kommet opp dit, det bare helt et hav av utrolig vakre mennesker, mm. I sin fineste finstas. Ja. Og du kjenner at du blir konfrontert med en side av deg selv du ikke liker, hvor du sitter der og skammer deg også over at du ikke har selvtillit. Ja. Ikke sant? Man skammer seg over at jeg ikke føler meg komfortabel nå, samtidig som jeg ikke føler meg komfortabel I det hele tatt, og har lyst på en jakke. Hvorfor har jeg ikke med meg en jakke? Hvorfor har jeg ikke med meg en blazer? Hvorfor har jeg ikke med noe til å ta på meg? Mm. Jeg har lyst til å pakke meg inn, ikke sant? Ja, ja. Og det bilder blir tatt overalt, og det fotografer overalt. Det ikke sånn at du kan bare være sånn, ingen ser det her. Nei, nei, det kjørt. Og så blir du tagget I et bilde. Og så det et bilde som bare så utrolig uheldig. Mm. Og jeg sier ikke at en annen som vil se på det bildet vil si så gørstegg. Du var på det Nei, bildet der. Det var ganske tydelig at vi ikke poserte da, vi løp over. Vi løp tok over. Tok bilder mens vi løp og snakket. Og da har vi stått og posert I altså kvarter. Ja, det var bare irriterende, og kunne ikke tatt en av de hvor vi poserte. Jeg vet at de var fine nok. Ja. Hvis du skjønner, jeg var sånn, hvorfor skulle du ta det hvor vi løpte over? Ja, de ville ha liksom noen I farta, noen da, sikkert, ikke sant? Ja, det ble oss. Og for meg så det liksom, det er noen jeg skal ikke fortelle om mine komplekser her. Nei. Men det bildet fremhevet veldig ting som jeg usikker på. Mm. Og når du allerede sitter der da, og sånn, ok, jeg skal klare det her, det tullet av deg, Jun, det silly, du flott, ikke sant? Og ikke ødelegge opplevelsen din av å sitte her og, med fine folk og nyte god mat, av at du har dine komplekser som liksom... Og da bare knekker jeg sammen når jeg ser det bildet. Mm. Og jeg skjønner at vi har bedt om den posisjonen her selv. Vi der hvor det legges ut bilder av oss. Men bare si at for det første... Jeg skjønner ikke hvordan noen ganger de som velger bilder jobber. Jeg overbevist om at de velger bilder noen ganger, som ikke heldige, fordi det også får klikk. Det har jo skjedd meg så mange ganger, at folk jeg med sånn sånn, hvorfor det egentlig alltid litt stygge bilder av deg jeg viser? Ja, det kan godt hende. That's a good fucking question. Mm. Men uansett om de gjør det eller ikke, så tror jeg alle kan kjenne seg igjen med at hvis et bilde av deg hadde havnet I avisa, selv om man har valgt det, så det så reelt. Det et bilde av deg I avisa, og du på et dårlig sted, Og det bildet et bilde som minner deg på de dårlige tingene. Ja, jeg tror det ganske naturlig at man ikke synes det så stas med et skikkelig sykt bilde til hele avisa. Ja. Det jo det. Ja. Men det bare siden det skjer også ofte, ja. så blir man mer vant til det. Det går mer bra. Og det mener jeg, og det pleier å gå bra for min del. Da. Jeg pleier å være på et sted hvor jeg sånn, fuck it, det bare et bilde. Men det var jo et sted hvor jeg allerede liksom jobbet skikkelig med meg selv for å ikke timing. Bli påvirket. Ja. Mm. I fjor så hadde jeg litt problemer med at jeg fikk panikkanfall. For første gang I livet mitt. Mm. Det skjedde flere ganger, og jeg ble så redd for at det skulle skje igjen, for jeg merket at det liksom... Ja, jeg begynte å svartne. Ja, og det den der at du har lyst til å kle av deg selv. Ja. Du har lyst til å kle av deg selv, legge deg igjen, og løpe. Ja. Det helt fucka, det en helt sånn syk følelse. Og du kom og kom og kom, og heldigvis så gikk det veldig bra. Jeg var jo med deg, som hjelper jo veldig mye å være med en som kjenner deg. Mm. Men det også vil si at da var vi der på den middagen, Og vi satt med noen av de jeg vil si liksom, de har virkelig fått utdelt noen fantastiske kort når det... Ja, det jo sånne mennesker man ser og tenker at sånn... Du fornøyd med alt. Eller bare ser det som sånn Hollywood-folk, liksom. Ja. Peneste folk ever, liksom. Og så, når kanskje jeg viser en så menneskelig side, helt ufrivillig, men jeg klarte ikke å stoppe det, så åpner jo det opp for en samtale. Mm. Og da viser det seg at de sitter jo der, og altså, de har de helt merkelige komplekser som setter ting I et ekstremt perspektiv. Mm. Jeg skulle ønske det var nok til å tippe over til å tenke, ja, hvis de tenker på det, så det fuck at jeg, altså sånn. Ja, men det jo det som casen. Ja, der sitter altså de vakreste mennene. Nei, min, jeg hater nesa mi. Og det her skikkelig vanskelig for meg. Og når jeg var med på det programmet, så følte jeg at jeg måtte gå masse ned I vekt. Det her kan jeg ikke se på, det kan jeg ikke. Altså, ja. Ja, jeg kan ikke se på det programmet, som kanskje vi har sett på og tenkt, wow, tenk at hun så pen uten sminke. Ikke ja, sant? Ja, ja, ja. Og noen har aktivt sett på det programmet, hatt den tanken, tenk om jeg hadde sett ut som hun, mens hun ikke klarer å se på det programmet engang. Men det det som perspektiv på det hele. Man helt gæren. Og det det jeg mener, det var bare et prime eksempel på at vi helt fucked up. Ja, ja, ja. Virkelig. Helt fucked up, liksom. Du var jo til og med på toalettet, hvor det var en modell utenfor, ja. Som var misfornøyd. Ja, jeg overhørte en si et eller annet sånn. Og hun en av de peneste I Norge, synes jeg, eller nesten liksom, I verden. Jeg kan ikke se for meg at hun ikke kunne bare... Ja, du bare en gave for øyet, hvis du skjønner, men det din det jeg mener. Oppgave her I livet da. Og hun, alle som får lov å se på, hun jo bare litt heldig, fordi hun så pen. Og så sier jeg hei, og så løper jeg hjem på do, og så overhører jeg hun være sånn, ah, for faen, nå var det glad jeg hadde på den skjolen her, liksom, for når jeg spiste, nå føler jeg meg sykt oppblåst, og så bare tenkte jeg sånn, det helt usakelig. Du kunne ikke sett oppblåst ut, men jeg skjønner at alle mennesker kan føle seg oppblåst, det bare gir ingen mening. Ja, og det setter jo ting I perspektiv fra når du føler deg oppblåst, ikke sant? Ja, ingen ser det på deg at du føler deg oppblåst, ingen ser på deg at du synes at høyre siden stig. Det ingenting, man ser ingen sånne ting. Nei, nei, men det jo, nå rett før sommeren så var det bare, det var et sånn naturlig, hva skal man si, utblåsning. Og så var det det å bare se at, og I dette rommet sitter jo veldig mange overfladiske folk, meg selv inkludert, ikke sant, som sliter med det overfladiske. Jeg vil jo si at det her jo en psykisk reise. Ja. Altså, jeg skal ikke ta det ned til at det handler bare om å være tynnest mulig. Det vet vi som hører på den podcasten her, og vi som del av den. Men ja, det sitter folk som både avhengig av utseendet sitt, og spiller mye på det, og så videre. Og lever av det. Og lever av det. Så selvfølgelig kan disse problemene bli helt ekstremt silly. Men jeg tror det å bare bli tatt mye bilder liksom noe av det som uheldigst for vår generasjon. Enig. Fordi for mamma og sånt, på 80- og 90-tallet og når hun var ungdom da, hun forteller jo alltid at hver gang hun så et bilde av seg selv, så tenkte hun, fy faen så stygg ikke sant? Ja. Hun har alltid tenkt det, men det var ikke så ofte. Det var det de fremkalte den rullen da, ikke sant? Hver tredje måned eller noe, så var det noen bilder derfra fra en fest, ikke sant? For du sånn, æsj. Der var jeg stegg. Veldig signifikant forskjell. Jeg har bilder fra hver dag hele året. Av meg selv. Ja. Det finnes et bilde av meg fra hver dag et helt år. Det helt vildt. Nesten. Ja. Sikkert noen unntak. Uten men... å prøve å ta et bilde av deg hver dag et helt år. Det jo ikke rart at man blir veldig mye mer narsisistisk og opphengt I hvordan man ser ut. For man blir jo det. Man blir jo mye mer selvopptatt. Og så tenker jeg sånn, hvis du ser et fint bilde av deg, den følelsen du får da, ikke sant? De endorfinene som løsnes I kroppen av det, akkurat som likes og sånt, ikke sant? Ja. Det blir også avhengende skapende. Det helt fucka, og jeg synes det gøy, for jeg fikk litt videre og sånn I går av den kvelden. Og da var det masse jeg synes var kjempestygt, men jeg la bare ut det jeg synes var fint. Og misforstå meg rett, det kan være at alle andre ikke synes var stygt det jeg synes var stygt, fordi det skjønner jeg. Men allikevel så ikke ut som jeg hadde et problem å gå I den kjolen. Og inne visste jeg at jeg bare hadde lyst til å ta, hadde lyst å ta av meg kroppen min og løpe. Ja, det veldig sånn surrealistisk når man vittne til at, så som når du fikk det da, liksom den reaksjonen, da, det veldig sånn, det ikke mye man kan si som gir mening, fordi Nei. Man så klar over at det du føler på nå helt random, liksom, det umulig å komme med noen logiske, på en måte, ting. Fordi, ikke sant, når jeg satt der da, og så tenkte jeg sånn, da ble jeg sånn, oi, skal hele liksom, neste periode I livet mitt bli sånn her? Ja. Fremover nå I sommeren, skal jeg aldri tørre å klære meg? Skal det her forme sommeren min, hvordan den blir? Ikke sant? Ja. Du får panikk over så mye, som tullete, og det jo ingen, jeg kan si at det ingen tid, når jeg satt rundt det bordet, og folk begynte å åpne seg. Jeg har tenkt mer, fy fader, skulle man bare droppe den karrieren her, og flytte til fuckings Lofoten, eller Moirana, liksom? Ja. Og bare levd langt ute på et sted hvor det ikke fantes kameraer. Mm. Og nytt livet. Ja. Skulle man gjort det? Strikket ullgenserne sine og designet nye ting og skapt nye ting. For det jo det gøyeste med den jobben her. Ingen tvil om det, liksom. Mm. Det kommer til et punkt hvor det sånn fy faen, jeg lei å se trynet mitt. Og jeg lei å hate trynet mitt. Mm. Og jeg lei å se ting med meg som jeg hater. Som jeg vet jeg ikke burde hate, fordi kroppen min så ekstremt fungerende, og den tar meg gjennom livet, og lar meg gjøre så utrolig mye fint. Også sånn, tenkt på sånn, når jeg har vært med på de forskjellige TV-programmene jeg har vært med på nå da, sånn som nå jeg med å leke gjemsel liksom, dritgøy, jeg vet at jeg kommer til å synes det litt vanskelig å se på. Og det så kjipt, for det sånn, jeg koser meg så mye, mm. jeg har det så gøy. Ja, det det som man har jo et mål om å prøve å bare ikke la det ha verdi, men det vanskelig. Men det har jo veldig stor verdi. Og så kommer man til et sted hvor man sånn, ok, men da bare retter jeg på denne tingen og denne tingen og denne tingen, og så kan jeg kanskje legge det fra meg. For det det jeg tror folk som ofte opererer seg. Ja, det tror jeg også. Man vil legge det fra seg. Rette på ting for å legge det fra seg. Det tror jeg. Ikke for å være den peneste i rommet. Nei, aldri. Fordi man vet at et operert resultat vil aldri være den peneste i rommet uansett. Nei, nei. Det den personen som født sånn. Så det synes jeg så gøy med folk som ja. Sånn, og tror hun blir deilig da. Nei, nei, most likely ikke, men hun har mest sannsynlig tenkt på den nesa, kanskje. Vil nok ut av et kompleks. Ja, tenk ja. På den nesa hver dag i 3, 4, 5, 6 år, ja. Og vil bare slutte å tenke på den. Selv om ja, ikke den personen gjør det for å bli penis i rommet, så vil man jo heller, man vil jo være finere, ikke sant? Ja, ja, ja. Så da, om man faktisk hadde virkelig trodd på og sett fra mine øyne hvor mye null penere du blir. Ja. Så, ikke sant? Men det umulig. Det umulig å gi folk det, med mindre man hører andre si ting, da kan man få en liten oppvekker. Ja. Nei, det rett og slett kun et psykisk problem. Ja, ja, ja. Oh, ja, men det, ja, men det veldig rart. Det kun et psykisk problem, ja. Liksom. Men det synes jeg interessant når man liksom dykker inn i folk som da ender opp med å ta botox, eller ta Restylane, eller silikon, eller alt mulig det her. Fordi jeg opplever at vi snakker ikke nok om egentlig hvorfor de gjør det. Nei. For vi snakker veldig mye om at det trist at man gjør det. Mhm. Og vi snakker veldig mye om at folk blir stygge når de gjør det, at de blir styggere enn det de egentlig var, og naturlig det fineste, og skjønner du, alle de greiene der. Ja. Og at folk usikre. Ja. Ja, men det usikre. Åpenbart, ja, det jo hele poenget. Jeg tror motivasjonen ofte noe annet. Motivasjonen å slappe, for de fleste. Å kunne slappe. Ja, de vil fikse et problem som ikke kan fikses fysisk, da. Det jo det. Man ja, fikse, og som de har prøvd å fikse mentalt. Psykisk, ja, ja. Og så har de ikke fått det til over lang tid. Ja. Og derfor så gjør de noe, da. Mm. Det på en måte en kamp jeg misforstår meg rett, men kan respektere, fordi jeg kjemper den kampen så tydelig selv. Mm. Så jeg kan respektere den kampen, selv om jeg også enig at jeg skulle ønske at det aldri fantes muligheten. Ja, det jo mer det da. Ikke sant? At aldri du hadde muligheten, for det jeg snakket med en psykolog om det, når jeg spilte en promo til en podcast som aldri kom ut. Og hun sa jo det at kvinner som opererer brystene sine, opererer seg... for å være like pen som andre kvinner. Mm. Det den største sånn grunnen. Det veldig få som opererer seg for å bli penere, mm. men de føler ikke at de like pene, ja. Har jeg sagt om før. Ja, jeg skjønner. Denne psykologen sa at det ikke lenger snakk om sånn, oi, skal du legge deg under kniven og gjøre en utrolig farlig operasjon, som koster helt insane mye penger. Det gjør det fortsatt. Ja. Og det ikke risikofritt å operere seg, misforstå meg helt rett, og få et resultat som ganske lite sikkert. Problemet at nå så har det blitt ekstremt mye mer tilgjengelig, og resultatene har blitt mye mer usynlige. Mm. Ikke sant? Så de som velger da å gjøre det, har det mye mer tilgjengelig. Mm. Så hvis du klarer å stå at du velger å ikke gjøre det, og nå snakker jeg om, jeg sier ikke at alle har lyst til å gjøre noe. Nei, det mange som ikke vil gjøre noe som helst. Mange som ikke vil gjøre noe som helst, og ja. Har det skikkelig bra med seg selv. Ja. Jeg bare ikke en av dem, og derfor så relaterer jeg veldig godt til de som ikke det, mm. og ønsker å bli det. Jeg ønsker å bli det. Ja. Men nå har du på en måte... to ganske tydelige alternativer da, hvis du sliter psykisk. Du har det alternativet som mulig, og det gjør det enda vanskeligere å psykisk velge å ikke gjøre det. Ja, det jo fortsatt veldig dyrt da. Ja, ja, det kjempedyrt, men hvis man ser på forhold til hvordan det var før, ja, ja, ja. Det 100%. Og det handler også om hva du vil gjøre. Ja, ja, men å gjøre småting ikke like dyrt lenger. Nei, det sant, det sant. Unge tar seg råd til det uten å ha råd til det. Det jo det jo. Du kan jo få et forbrukslån for å ta tids, liksom. Og det farlige jo veldig fortsatt reelt, på en måte, at å være i narkose aldri risikofritt. Aldri en gutting, nei, nei, nei. Du kan aldri våkne opp hver gang du går i narkose. Ja, ja, ja. Det faktisk en ekte... Ja, det her ikke for å ufarliggjøre det og snakke nei. Om det. Nei, det skjønte jeg. Det bare at det den kampen kan bli vanskeligere når risikoen, når liksom det blir mindre ulemper. Plastisk kirurgi. På å gjøre det mer tilgjengelig. Ja, det vanligere, og du ser mer gode resultater, og du blir veldig eksponert for det på internett, liksom, før og etter, hele tiden, før etter. Mm. Du ikke stygg, du bare fattig, ja, det sykt mye sånt. Mm. Så ja, ja, det ingen tvil om det. Men ja, det også reelt at du bare fattig, så det må du faktisk bare stå i, altså. Det kan ikke drive å ha lån før du har fått barn, fordi... du måtte fikse på noe med utseendet ditt. Ja, og det er veldig mange ting som kan, negativt med det her. Det jo også det at vi plutselig får en, på en måte, skille mellom de som har mye og lite penger, med tanke på de som da ikke har rynker, har mye penger, de som har det lite, altså at det kan bli et klasseskille med tanke på utseende. Ja. Og det kjempefarlig. Det Hunger Games. Det Hunger Games vibe liksom, og apropos Hunger Games vibe, så var det ikke lett å ikke få det når det var Met-galaen. Og, ja, fy søren, det var helt crazy. Og vi ser at krigen på Gaza spiser seg enda mer til, og Israel viser igjen at de ikke ute etter fred, de ute etter etnisk klensing av et folk. Og jeg klare for å stå rakrygget med å ta altså, livet av så ekstremt mange uskyldige, og utrolig mange barn. Så å se liksom Met-gala foregå parallelt, det helt surrealistisk. Det surrealistisk at fuckings The Hunger Games skal være en så ekstremt spot on samfunnskommentar, liksom. Ja, ja, ja. Og det var jo liksom, det var mer et sånn bilde på det, og akkurat nå var det veldig visuelt. Nå det literal, liksom. Veldig visuelt, ja. Det er jo helt ekstremt. Ja, spesielt med årets tema også, så var det liksom, det var literally Hunger Games kostymene. Det var literally Hunger Games kostymene. I går så var jo jeg og lekte gjemsel da Og da det sånn at vi får høre hvem som blir funnet Så jeg følte at jeg var med I The Hunger Games samtidig også, skjønner du? Men the rich kind Vi som bare skal finnes I gjemsel og filmes på TV Ikke vi som faktisk Dere blir ikke drept Fy søren Men Frida, nå har vi snakket masse om selvbildet Jeg vet ikke, det kommer til å være en rød tråd For det en reise Og jeg opplever jo også at det fint å ha en podcast Som snakker om det litt nakent, sånn som vi gjør. Så jeg håper dere setter pris på det, og at dere finner noe verdi I det, om ikke annet. Ukesannonsør, det HelloFresh. Vår favoritt. Vår favoritt. Så gå inn på hellofresh.no og få 20 gratis måltider for kun 50 kroner per porsjon, og gratis snacks med hver bestilling I 3 måneder. Tilbudet gjelder kun online. Og nå, Frida, nå jo liksom julestria på hell, kan man si det. Ja, nå det nok for I år. Nytt år, nye muligheter, Øyen. Og Frida, det faktisk et hav av nye muligheter, fordi HelloFresh øpper nå utvalget, og det nå mulig å velge mellom 50 oppskrifter på menyen hver uke. Altså, det nesten umulig å ikke finne noe du liker da. Og det enda flere oppskrifter som du kan lage på 15 minutter. Og hva vel bedre når det nytt år å prøve nye ting og nye smaker? Jeg klassik nyttårsjente, da vil jeg liksom starte litt fresht. Ja, og det jo et evig nyttårsforsett, I hvert fall hos meg, at jeg vil få bedre rutiner. Det handler om å lage middagen hjemme. Det handler om å spise god mat, ikke sant? Gode produkter, gode råvarer som bra for meg. Og det handler om å få inn søvn. Og så det selvfølgelig sånn at det full fleksibilitet inne hos HelloFresh, så du kan altså både pause, hoppe over, adde porsjoner, trekke fra porsjoner. Og slik det altså et godt verktøy for å passe inn I hverdagen din og hjelpe deg med å stresse ned nå I en hektisk romhjul slash nyår. Kaffeskål! Ja. Men du har jo nå plutselig havnet I et langdistanseforhold. Ja, det stemmer. Benjamin har flyttet til LA. Så det jo langt unna. Og, det langt unna. Ja, veldig. Det innmari langt unna, eller? Ja, det 9 timer bak oss. Så nå liksom det klokka vel 1 på natta der nå, cirka. Ja. Akkurat lagt seg. Ja. Så det ganske annerledes, og det jo veldig rart å gå fra å bo med noen til at de bor ikke der. Det veldig kjipt. Det skjønner jeg, det blir veldig tydelig at noen vekk. Ja, jævlig. Det kommer til å gå fint, det bare en sånn abstinens nesten I starten ja, det for skjønner. Det en veldig sånn veldig, veldig, veldig ekstrem overgang og så man på en måte forberedt på alt psykisk, men man liksom alt det logiske, sånn ja da må vi snakke om det, og det må vi fikse bam, bam, så ses vi da, bom, bom han skal dit fordi det og han jobber der, og det gir mening og bam, bam. Ting veldig logisk ja. Så man tenker, det går bra ja, man lager sånn, og der skal vi møtes, og den datum der ja, der en måned da, der, da møtes vi, bom, bom, bom så man ser for seg I hodet sitt at, ja, ja, herregud det jo veldig, det gir veldig mening men man klarer ikke å forberede seg på savn og det veldig ekstrem følelse så, nei, det ikke så nice altså, det ikke det, nei. Men det ikke noe man får gjort noe med, eller jeg veldig glad når jeg vil ikke ha det på noen annen måte, så det contradicting følelser. Veldig kult og veldig stolt av han, men ja, det vanskelig det savnet nå I starten spesielt, men jeg tror man vender seg til det ganske fort. Ja, ja. Det tror jeg også 100%, og man har jo forberedt seg på det så godt man kan, ja. Men allikevel det der at du har en så ekstremt til stede I hverdagen din, som plutselig ute, det vil jo også, du må jo lage noen nye rutiner, ja. Og det jo det som litt vondt, at du må, når de satt, så blir det kanskje veldig mye lettere å takle. Ja, når man vender seg til hverandres døgn og sånt, for nå det ja. Liksom i starten, de første dagene, var det veldig vanskelig å liksom skjønne når man kunne kontakte hverandre, og det var veldig, ja. Alt var føltes som man var helt borte, ja. Sånn helt borte, liksom. Ja. Vi aldri våken samtidig. Og, nei, nei, nei, men så begynner man å vende seg mer til, ok, greit, ja, du står opp cirka min klokka 5-6, ikke sant, ja. Og så legger jeg meg cirka din klokka 4-5, at man har en sånn, ja. Da, gir det, da kommer det inn i kroppen din når du kan ringe tekstet, da, da, ja. Da, da, og når det kommer av seg selv, så det jo en veldig, veldig heldig tid å være i et avstandsforhold, rett og slett, fordi vi har sjukt bra internett. Ja, det sant. Så da det liksom... Ja, tid sånn sett, jeg trodde du mente liksom på året, men selvfølgelig, du mener tidsepoke, ja. Liksom. Ja, ja, denne tiden i livet liksom, det jo det foreldrene våre sin generasjon var sånn, ja, jeg har en mann på sjøen, jeg ser han ikke på et halvt år, og vi kan bare ringes når han har dekning. Det jo helt sykt, og før der igjen, besteforeldrene våre var sånn, ja, mann på sjøen, snakkes om et halvt år. Hvis ikke du plutselig ender opp og det blir et år. Ja, håper det går bra. Og barnet ditt har blitt et halvt år eldre når du kommer tilbake. Altså, det så det og det gikk jo fint det også, liksom. Men ja. Det bare, nå har vi muligheten til at vi savner hverandre veldig, men vi kan faktisk snakke. Ja. Og, oppdatere hverandre på og livene. Og se hverandre, og, ja. Og ha en sånn gjennom dagen kommunikasjon som man ville hatt, selv om han bodde i Oslo og ikke kunne henge noen dager, at man, ikke sant? Ja, ja. Så det jo i hvert fall bra, på en måte. Ellers hadde det jo ikke latt seg gjøre. Men ja, det er jo ikke det man vil i livet, liksom. Nei. Nei. Men du skal snart dra og besøke han, da. Veldig snart. Og det blir episk å dra til LA. Jeg glemmer meg sykt mye. Han har dritfint hus. Jeg tror det huset har liksom egen treningsstudio i hagen, basketballbane. Det har sånne musikkstudier i hvert rom. Balkong, badekar i hvert rom. Altså det så sykt fint hus. Det sånn der veldig LA. Sånn der, ja. Det det du ser for deg når du ser på Kardashians. Ja, ja, ja. Bare sånn der ja. Der bor du. Ja, for det et sånn tusen musikere Norge eier, ikke sant? Og så ja. Kan det hjelpe de. Så at hvis det kommer norske musikere som skal prøve seg, så det sånn, du kan ha et rom her. Egentlig ikke. De bor der egentlig fast. Ja. Men de venner av Benjamin. Ja. Så, men de skulle være hjemme et halvt år nå, så da leide du til dem i et halvt år. Ja, å, herregud, så digg. Ja, for jeg ja. Vet om flere som har bodd i det huset. Ja, det veldig mange. De har studiesessions der ofte. Ja. For det er et stort hus da, så, ja, med masse ja. Studier og sånt. Så. Det dritnice da. Ja, det veldig, veldig fint hus. Så det jo i hvert fall, som han sa, og det sånn oppmuntrende når man liksom, det litt tungt, og det liksom neffor når man kommer fram, og så det sånn, ok, men jeg kommer i hvert fall til et sykt fint hus. Det ikke sånn der, å, nå skal jeg bo et dritt sted, Nei. Og prøve å finne et ok sted å bo. Du kommer til liksom at alt klart, alt digg, fint, så det en oppmuntring i seg selv da. Ja, ja, ja. Og det jo, den største utfordringen jo at vi begge skal savne hverandre veldig, men han skal ha masse nye impulser og masse distraksjoner, og jeg skal ha savner han veldig, og har ingenting nytt. Så ja. Det veldig mye verre for meg. Ja, for å være helt ærlig. Det blir bare en veldig rar situasjon. Man bare kjærester og bor på hver sin side av kloden, liksom. Det helt fucka. Det helt fucka, men det mange som har klart det før dere, og dere ja. Kommer ut til å bo sammen igjen om ikke så alt for lenge uansett. Ja, og vi har muligheten, heldigvis med våre helt ekstremt fleksible jobber til å faktisk lage muligheter til å se hverandre ja. Over lengre perioder. Ja. Så det må man jo bare se på som en privilege. Ja, ja, 100%. Rett og slett. Kunne vært regnskapsfører, og måtte et søkt ferie et halvt år i forveien, og kunne fått to uker, kanskje, skjønner du? 100%. Det så sant. Man får heller tenke på det sånn. Det så sant, Frida. Frida, vi var jo på denne gallen vi snakket litt om, og der hadde du en litt ubehagelig opplevelse. Det var hvertfall veldig rart. Det var sånn, litt rart. Jeg begynte mest å le av det, liksom, men det var bare en jente i bransjen, men ikke så veldig denne bransjen, føler Nei, jeg heller. Hun er ikke en influencer, liksom. Nei, og når jeg møter henne på influencer-event, så oppleves det som hun utrolig bovitt. Men ja. Jeg møter henne på de eventene, støtt og stadig likevel, altså. Ja, det også en interessant kategori person, synes jeg. Det de som alt for kule for å være på influencer-eventer, og egentlig bare være i Oslo i det hele tatt, hvis du skjønner. Ja. Og så de jo her, og møter opp. Og da jeg sånn, da må du flytte. Da må du slutte å møte opp hvis du for kul. Så ja. Må du eie det. Da må du faktisk være for kul. Enig, liksom, enig. Da... Og det finnes noe, det må altså. Ja, 100%. Og det sånn... Frank Ocean for kul til å lage musikk at this point. Vi har ventet i 10 år. Men han står i det i hvert fall. Han for kul. Og det funker. Vi synes han kulere enn ever, ikke sant? Ja. Fordi han ikke i hvert fall møter opp litt her og der på en feature. Litt sånn. Han står i det. Lager ikke musikk. Ingenting. Og folk for kule til å komme på Met-gallen, aldri møtt opp, ikke sant? Men da du faktisk ekte for kul, men når du ikke for kul... Ikke møte opp på Met-gallen og og så si hvor teite alle på Met-gallan er. Du jo der jo, ikke sant? Det jo helt, da må du stå I det litt da. Ja. Så det synes jeg allerede litt sånn karaktertrekk, når folk har veldig behov for å distansere seg fra der de Enig. Også når folk på sånn ferier, husker jeg opplevde når jeg var yngre, sånne resortferier og sånn, sånn, ja, vi jo egentlig litt sånn familie som liker å backpack og liksom gjøre litt mer sånn kulturelle opplevelser. Ja. Hvorfor dere her da, på Sønving Resort Kalitea på Rådås? Hvorfor dere her? Jeg enig, og jeg tror liksom de familiene som faktisk drar på de kulturelle greiene og sånne ting, de tenker ikke over sånn. Nå vi de. Nei, og de tenker ofte, og det var deilig med en resortferie også, de tenker ned på det. Nei. Det bare de som har sjukt behov for å distansere seg fra det, som ikke trygge seg selv. Det, det sier seg selv, men det bare en sånn, Og det her, når man på mye sånn influencer-venter og sånn, så det her en kategori, altså. Ja, det mange av de som man sånn. Man ser dem og tenker, De dukker bare sånn, ja, jeg vet jo ikke hvem noen her og det her jo ikke min vibe. Jeg synes jo dette helt kultursjokk, bruker veldig mye av de ordene. Ja, føler jeg liksom sånn, Jeg jo helt liksom out of place, ikke sant? Mm. Og så det sånn, ja, noen faktisk ekte Hvis det første gang du et sånt sted, det kan jeg forstå Ja. Men nå snakker jeg om folk jeg har sett her 10 ganger før Du I bransjen I Oslo Samme crowd, hver gang Du dukker opp på Oscar Westerlin sin genser du opp Og så skal du distansere deg fra Skjønner du, det blir for sykt Så, ja, nei det, Hun har kanskje en tendens til å være litt for kul for det Uansett, men En homofil kompis kom jo bort og sa at du hadde veldig fine pupper I den kjolen Ja Noe som du hadde Ja, det hyggelig, og da... var vi liksom flere som stod I en gjeng der da og det var ikke et kompliment som trengte å ta noe plass på en måte det nei var det var bare... egentlig ikke, det var ikke noe sånn alle sammen, nei. Se Sofie, det var ikke noe sånn det var bare at han sier til deg, du har altså den kjolen der, de vippene wow, ja og så bryter hun inn så sier hun ja, men du bruker push-up og så så tenkte jeg rart sagt liksom og også nå sånn, må jeg da bevise at jeg har fine pupper, eller må jeg nå si sånn nei, jeg gjør ikke det, det føles litt rart det også men jeg var sånn, nei, jeg gjør ikke det liksom, jeg sa det ja, fordi det ikke push-up I den kjolen, så det jo litt sånn det hadde vært veldig rart hvis du, sagt, så, hvis du skulle sagt sånn ja, den ja. Og så det ikke det nei, og så hvorpå hun da kjenner nederst på benen min og sier, se she's lying nei, jo og så var jeg sånn nei. Og så tenkte jeg, men dette kan være forsøk på en humor jeg bare ikke forstår for det her så frekt I min verden at dette må ja, du tenker sånn, ok, men det, det her må være tull fordi du kan ikke med overlegg være så frekt nei, det veldig rart ja. Og jeg ble helt, liksom, se for deg selv gjøre det for en annen person og spesielt henne, jeg liker henne og jeg kunne aldri liksom, satt henne I en så rar posisjon så jeg tenkte, men hvorfor vil du gjøre det med meg? Ja. Foran folk altså, visste ikke hvordan jeg skulle regge, så jeg bare lo litt jeg bare, ok Og så tok hun sine egne pupper opp, dro de opp sånn her, pushet de med begge hendene, så den, jeg kan også ha sånne pupper hvis jeg står sånn. Jeg sa ikke sånn, hvis jeg bruker push-up eller noe. Nei, hvis jeg står sånn, så dro hun begge, jeg kan også ha sånne pupper hvis jeg står sånn. Sånn at jeg liksom pushet mine opp sånn da. Og jeg bare, åja, ok liksom. Men var det sånn, men det kunne jeg, det kunne jeg kan også ha sånne pupper, men da må jeg stå sånn. Så gjorde hun her, ja, men she's lying, jeg kan også ha sånne pupper hvis jeg gjør sånn. Sånn var ja, det. Det var sånn det var, ok, da skjønner jeg. Det var jo den sammenhengen. Det var utrolig spesielt. Og da ble jeg sånn, så gikk jeg bare derfra. Det jo ekstremt rart, Frida. Ja, det var helt, jeg ble helt sjokkert. Jeg tenkte sånn, ingen bryr seg hvordan pupper du har, eller jeg eller ingen bryr seg. Nei, ingen Og bryr den seg. Den eneste som virker sånn bryr seg veldig nå jo deg. Tenk det, Frida, det helt sånn. Ja, det var helt sykt. Mindblowing ting å gjøre. Og det tok seg I det, fordi jeg hadde så sykt rar reaksjon. Jeg bare lo og smilte og var sånn, ja. Jeg krangler ikke da og sier sånn, nei, det ikke push-up, ikke sant? Da lot jeg jo bare være. Men da så hun på meg at jeg var sånn, dette så rart. At da var hun sånn, men det fine da. Og da var jeg sånn. Men det gjør det enda verre. Det gjør det enda verre. Ja, helt krise. Frida, hvor, sorry ass, men for meg det sånn, hvor sjalu du da for å gjøre det der? Men det gir ingen mening det heller. Det, men sjalu puppene da? Ja, jeg skjønte det, men det gir ikke mening det. Hun hadde kjempestore pupper nå, gikk bare, det var kjemperart. Men da det kanskje et personlighetstrekk for henne hun får mye kommentarer på, og hun taklet ikke at hun andre også fikk positiv feedback på det. Ja, kanskje. Det var hun var ikke den med det største naturlige puppen I rommet, og han, det var annoying. Han andre som da kom og ga meg den komplimenten første gang, kom jo til meg etterpå og var sånn, det var kjemperart. Det, ja, jeg ble utrolig ukomfortabel, jeg visste ikke hva jeg skulle si, fordi hvordan, man vil jo bare I en sånn minglesetting bare komme overens med alle. Ja. Så når noe sånn snodige dissinger skjer da, så man sånn, oi, hvordan kommer jeg ut av det her på en graceful måte? Ja. Veldig vanskelig. Men der du en person som veldig god på det, altså, fordi du god til å få folk til å føle seg ordentlig dumme uten at du gjør noe. Du, altså, sånn som det, da, du kan bare hyggelig, le. Liksom. Ja, bare sånn, og så bare si sånn, ok. Da, jeg pusher opp da, eller det går bra. Jeg vet jo hvordan pupper har, og hvis hun trenger å tro at jeg har pusher opp, Men du hade du lite lyst att bara vara sån sån ser det ut ja, och bara dra ner kjolen ja, och vara sån där håll käft liksom. Ja, man fick ju lyst till det för det var sån du var föran folk och det var det och det var sån du vill ydmyka mig och vara sån inte låt som du har sån en pippi du Men psykiskt är you're lying. Det är det. Psykiskt. Alltså jag bara ser för mig det samma med som vi har sagt sån det är nog helt annat men sån ja, detta är min naturliga hårfärg. You're lying. Jag vet att du alltså det, det som är rart att man är som varför vill du oute dig själv som en person som inte tacklade att jag fick ett komplimang. Det var sån det föltes. Och du är vuxen och är pinlig alltså. Och vi egentligen är liksom lite gud föll jag va? Åh, det är så då blev jag lite sån okej. Okay. Jag måste inrömma att jag fått en liten bismak ja. När jag mötte henne på någon eventer för det jag kände att hon är för kul för alla runt och det det kan vara slitsamt alltså. Ja. Och speciellt efter den händelsen där så gick jag bara in och så på Instagram profilen hennes så tänkte jag sån nu har det gått från kul till strebersk. Ja. Nu syns jag du streber när jag ser på bilderna nu och vet hur den hållning du har när du möter folk och hur du snackar till folk och hur du tacklar såna situationer. Mm. När jag ser på de bilderna här nu så är det inte kul längre. Då syns jag det bara sjukt kleint. Men därför man är så försiktig och i såna settingar för det ska så lite till när vi känner varandra så pass lite. Ja. Och ja, man ska vara sammen i max 5 minuter här och där, ikke sant? Att det är sån ska väldigt lite till att farge hela bilden mitt av dig. Ja. Så det därför man borde vara bara hygglig då med folk på såna eventer för ja. Det kan vara att allt detta är en dålig beskrivelse av hurdan hon är. Men nu känns det väldigt accurate, ikke sant? Och jag lägger mycket I det, ikke sant? Och övertänker och tänker nästa gång jag ser henne, åh det var hon liksom. Det är ju oförtjänt det för det kan gott vara det var hon var osäker den dagen, det var det kom och det skulle vara en joke och så blev det ikke en joke och så stod hon I det men, eller Men det därför jag känner att vi har gett henne the benefit of the doubt ja, ja. För jag har liksom tänkt att ja men det skjer visst alla ska vara så glad och hygglig på alla eventer. Ja. Hon här är inte det. Nej nej. Och det är lite göj det och då att hon är sig själv liksom. Mm. Men då när hon inte är det och du är sån okej okay, men hon är kul I alla fall och så visst att det var inte så kul. Hon är inte så kul. Då switchar det ju helt till att bli vanskligt. När jag ser tillbaka så är det inte kul och mystiskt längre. Inte sant? Ja, då är det också tajt och strebersk. Ja ja verkligen. Men jag helt och då tänker jag då så nästa gång vi möter henne eller du möter henne ja, henne så kommer jag inte sur eller fräck eller ge något blick eller jag har inte del av den grejen där. Då kommer man bara att vara sån ja, men jag kommer kanske inte att fortælla mina mörkaste hemligheter för jag vet inte hur de blir tagit emot. Ja, och jag kommer kanske inte att starta en samtal om pupper typ. Visst ja. Jag är noterat bak noterat I morgon. Ja. Da startet en samtale om noe helt annet. Og jeg ikke noe for at hun hører den på den uansett, for hun aner ikke hvem jeg eller hva jeg driver med, hun har håndhilset på meg 6 ganger. Det sant. Ja da. Det sant. Så da, det jeg faktisk ikke så veldig bekymret for. Nei, hun jo fullstendig fan I oss. Så det deilig, det, det deilig å ha. Ja. Og notere seg bak øret det også. Ja. Tror vi har sagt om det før? Mm-hmm. Fordi Frida, jeg har sett en ny rom-com. Ja. Som jeg sikkert veldig mange andre har sett da. Ok, den romcomen jeg har sett heter The Idea of You, mm. og den med Anna Hathaway, mm. og mitt nye celebrity crush, Nicholas Galassine. Hvem det? Hvem det? Ja, men hvem han? Jeg tror jeg vet hva det men jeg har sett veldig mange filmer med han før, og alltid lagt merke til han, og liker han skikkelig godt, mm. og synes han god skuespiller, og bare, jeg synes alltid han sykt sexy. Ja. Sånn insane. Vi spiller Insane sexy liksom. Mm. Och du vet när folk säger sån har du ett celebrity crush mm. så har jag nästan aldrig någon. Nej. Så jag bara tar en sån obvious sån yeah. ja Jacob Lorne eller sån yeah, jag bara Brad Pitt liksom. Ja. Sån av de är checka lägen. Nu har jag en celebrity crush. Ja, gay. Okay. Och den filmen här, visst du har varit en believer back in the days eller visst du har varit en jag vet inte vad de kallar sig de som hör på One Direction? Nej, kär. För han är väldigt tydlig att det bunner ju lite ut I Harry Styles I One Direction. Ja, riktigt, riktigt. Det är en boyband-figur, lead singer, som forelsker seg I en vanlig jente. Og en mam, ja. En mam. Og det gøy. Og deres kjærlighet. Og det også, altså sånn, det en rom-com, så det veldig sånn, hva skal jeg si, veldig sånn klassisk. Det de tar jo ikke for seg de dypeste temaer. Nei, nei. Det handler mye om bare kjemien, og utrolig sensuell og sexy. Mm. Men også selvfølgelig litt det der, hva hvis rollene hadde vært, Reversed. Han var 24 når han møtte henne mm. Så han var jo ikke, det har vi snakket om før Hvor gammel var hun da? 40 eller noe okay. Vi har snakket om grooming I den podcasten her før mm. Og det et veldig reelt ting Men grooming handler om at en voksen person Tar en person som ikke ferdig utviklet ja. Ikke sant? En som ikke voksen enda Nei. Og groomer den til å bli det den vil Det er ikke grooming når man 25 liksom Det ikke grooming når du har bikka 20 egentlig på en måte. Nei. Da du det kan være inappropriate. Det kan være inappropriate, ja. Men grooming at du tar noen og groomer dem til ja. Å bli det voksne menneske du vil at de skal bli. Nei, men jeg vil se bildet. Ja. Du skal få se bildet. Du skal ikke få se bildet, Frida, fordi jeg har i denne anledning for å vise deg i denne podcasten her lastet ned en TikTok som den ligger nå i min kamerarull av en purse strap av han her. Lol. Den skal jeg legge ut på Instagram dere. Det irriterende når jeg spurte deg hvem det var for 5 minutter siden og så, hvis jeg hadde bare sett bildet med en gang så kunne jeg vært helt med på hele rensomaget og jeg vet garantert hvem det Frida, men det tar jeg til ettertanke at neste gang så skal jeg vise deg før Jeg får ikke se Ja, han ja Ja. Jeg dør Han er veldig din type faktisk Ja. Han min type to a T Han veldig din type, ja Herregud, han det helt glemt, holdt jeg på siden, men jeg Og det så lenge siden jeg har sett en film vært sånn, å fy fjern, jeg har lyst til å gifte meg med den mannen her, liksom. Han så kjekk, og kan hende en helt grusom personlighet, ikke vet jeg, i virkeligheten, men I candy han. Han har litt patch tattoos, ja, han liksom, å, han så kjekk, og i den filmen, hvis du har hatt sånn ungdomscrush på en musiker som har vært i boyband, det er en fanfiction. Den filmen må jo ha vært skrevet av en fanfiction. Ja, det må jo være. Og så jo Anne Hathaway amazing, liksom. Så, ja, hun en av mine favoritter. Til å være, det så sjelden jeg opplever at det kommer en ny, litt sånn, i anførselstegn, søppel-romcom. Ja, fordi, ja. Fordi det på en måte ikke noe veldig dyp mening med det. Du blir ikke noe smartere av seg filmen eller noen ting. Nei. Men det bare en jævlig bra romcom, liksom. Ja, jeg forstår. Ja, det høres som en veldig anbefaling. Skal ta en titt. Og forelske deg, han. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Han ikke din type. Nei, han ikke han min type, og han Vet du hva, han minner meg litt om han der du datet i 100 år siden. Bare, han åpenbart sjekker han her da, men han Kristoffer Robin. Kristoffer Robin? Ja, han som ikke tok stoffer? Nei, fordi han har bare en sjekkere versjon da, men han minner meg om en sånn der tegn en gutt, og så tegner du han. Men det faktisk det største komplimentet du kunne gitt til Kristoffer Robin. Ja. Tror jeg. Det var han jeg datet, og som jeg til og med var ikke med hjem til moren, men hadde ekstra dyn hos han. Og så bare ghostet vi hverandre. Det ikke jeg Vi bare ghostet hverandre. Var det ikke 2014? 10 år siden var det, ja. Hvor jeg bare begynte å date en kar, og 3 måneder inn så var det begge bare sånn, det svarte det. Ikke hverandre, eller Ingenting. Sendte ikke meldinger til hverandre lenger. Det helt fucka inn. Men det sier litt om useriøs man på den alderen der, da. Ja, good breakup hvertfall, må jeg bare si. Men ja. jeg synes noen ganger, det finnes en kategori gutter som veldig pene, og det den hvor det sånn tegn en gutt. Og så tegner man på gata. Hvis du spør en sånn bra tegner som flink å tegne, sånn tegner en pen mann, så tegner de han. Av de jeg datet ligner han jo mest på badeprinsen. Ja, absolutt. Jeg tror det mest sånn der crush jeg hatt når jeg gikk på videregående, og den Carrie Diaries kom ut med Austin Butler. Ja! Når han var Sebastian Kidd. Sebastian Kidd. Austin Butler som Sebastian Kidd. Sånn in Carrie Diaries. Helt euforisk, sånn jeg var helt... Jeg måtte bare se det om og om og om og om igjen. Fy faen, ja. Og så hadde jeg det første gang jeg så Titanic med Baby Leo, som super basic, men jeg hadde det med han også. Baby Leo, det skjønner jeg. Ja. Det var også sånn, wow, går det an å være så pen? Wow, så det igjen og igjen og igjen. Ja, men jeg mener det lenge siden jeg har vært der. Ja. Det lenge siden jeg har sett en film og vært sånn, oh my fucking god, jeg har lyst til å se den igjen. Bli kåt og fingre, liksom. Nei, Gud! Ja da Heldigvis så han liksom Jeg tror han sånn 27 eller noe i virkeligheten Så, han så du liksom, har sjans Nei, det var ikke det jeg mente Hvis du ser på liksom sånne romcoms så Noen ganger klarer du å spille sånn 19 og sånn og ja. Det synes jeg liksom Det litt uncomfortable ja, Sammen med Euphoria, selv om det Jacob og Laurie Så det sånn, men de spiller at de 16 Jeg vet det Det jeg litt synes, fucka ja, Og det fucker med meg Da det ikke sexy lenger Jeg synes ikke det hot jeg heller Nei, du sånn, må være over liksom ja, Jeg synes ikke 25, high school da. Scenery noe pirrende Jeg kan si at det i en, som i alle gode romcoms så det selvfølgelig makeover flash forward holdt jeg på å si flash forward in time flash ja. Flash spol fremover da så du får litt sånn du vet hvordan historien ender på en måte ja. Spol fremover 5 år gift altså nei det skal ikke si hva som skjer men jeg skal si at da han jo enda sjekkere ja, for da han jo 29 i filmen liksom og da han altså drop dead gorgeous altså da han fått litt skjeggvekst og Jeg husker det var, når Twilight kom ut, så var det liksom den toeren med han Jacob, når han plutselig hadde kort hår. Ja. Det var en sånn sensasjon over hele verden, liksom. Ja. Den der hvor hot han var, han ja, heter det han igjen. Husker. Og jeg følte den aldri. Hva heter han? Taylor Lautner. Taylor Lautner, ja, eksen til Taylor Swift. Ja. Han var aldri min type. Jeg synes han som en hund. Og jeg synes det var bra for han skulle spille ulv. Han perfekt cast ja. Til å være en varulv, men jeg synes bare alt han synes med varulv. Det som jeg synes gøy at han skulle egentlig bare være casta som... I den ene filmen, og så skulle de ha byttet ja. Det hadde vært kjemperart. Kjempe. Men de var sånn, ok, hvis du klarer å bli ripped nok. Shake, klarer å bli shake. Ja, det klarte han tydeligvis da. Han lagde den sykeste, liksom. Han og Channing Tatum var jeg for ung for når han, ikke sant? Så var jeg, ja. Nå jeg voksen, og nå kan ja. Jeg se Channing Tatum og være sånn. I Step Up? Ja, eller i den der sexy dansefilmen. Magic Mike? Magic Mike, ja. Oh, ja. Og jeg kan se han og være sånn, å ja, jeg skjønner at dere synes han var kjekk, men når det kom ut var jeg for ung for en så voksen utseende. Ja, men ikke når Magic Mike kom ut. Jeg var det oh, ja. I min smak da. Ja, ja, ja. Jeg likte ikke sånne utseender i det hele tatt. Nei, det var for godt. Det er jo fortsatt ikke helt min type, men, men jeg forstod det faktisk ikke. Jeg var sånn, jeg synes han litt stygg. Og jeg ja. Var sånn, ok. Nå skjønner du det. Og alle var sånn, han så hot. Jeg var sånn, går det bra med dere liksom? Ja. Og når jeg, sånn, jeg ser han sammen med Zoe Kravitz, så jeg sånn, åh, så kjekk du ja. Nå ser jeg at han kjekk, men jeg måtte bli veldig voksen for å liksom akseptere at Channing Tatum var kjekk, altså. Ja. Jeg husker han veldig godt I Step Up-filmen, ja. Ja. Det var liksom, ja, og da synes jeg han var altså, så kjekk, altså. Mye mann, hvis jeg kan si det sånn. Ja, ja han mye, ja. Ja, og han mandig. Mye ansikt og skjeve. Skalle, og ja, det ja. Liksom, jeg føler hvis man slenger ned fra tredje etasje, så der var han ikke, liksom. Tenk om han hadde vært for opptatt av å beholde håret. Han ikke litt bra. Han så utrolig flott skalle. Ja, og men, ja. Nå... han I søksmål med hun der ekskona si som også var med I Step Up. Det sant? Skikkelig trist. Hva de I søksmål mot da? Det noen penger da, vet du. Uff da. Ja. I hvert fall, det var bra vi ikke gifte oss med eksene våre, så vi også havnet I rettsak. Søksmål! Det var godt. Ha en god søndag videre, eller en annen dag du hører på denne podcasten. Neste gang så skal vi selvfølgelig snakke litt mer om 17. mai, for den kommer jo dagen før. Woop, woop. Og så, ja. Snakkes da. Det var det. Kaffeskål. Ha det. Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk!